Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Ці існавала ў продкаў развітая металургія накшталт антычнай? Спадар Васіль. На пачатку зазначу, што антычная металургія ў дачыненні да беларускай не ёсць нечым бясконца далёкім і чужым. На нашыя землі самаход ці з волі злога лёсу завітвалі старажытнагрэцкія і рымскія героі. Тут разыгрываліся драмы і трагедыі, вартыя пёраў Эсхіла і Сафокла. Вы памятаеце міт пра Фаэтона? Юнак прыгажун на дзянёк выпрасіў у бацькі, бога сонца Геліоса, ягоную калясніцу. Ну, захацелася хлопцу шыкануць, як цяпер нехта ганяе на бацькавым мэрсе. Геліос пагадзіўся з неахвотаю, і змрочныя прачуванні не падманулі. Вогненная запрэска адчула неўпэўненую руку і панеслася, не разбіраючы дарогі. То взлітала высока ў неба, то неміласэрна паліла агнём зямлю. Раззлаваны Зэўс шпурнуў у Фаэтона сваю маланку і небарака грымнуўся у далёкую ад роднага Алімпу раку Эрыдан. Сёстры, што прыйшлі на магілу Фаэтона, застылі дрэвамі. Іхнія слёзы падалі ў рачныя хвалі ды ператвараліся ў бурштын. Плынь несла іх, як пісаў Авідый, па залатым пяску да мора і, ўрэшце, рабіла аздобамі для рымскіх красуняў. Вы запытаецеся, чаму я не спушчэнні з поля успомніў міт пра Фаэтона? Ды таму што Эрыдан, які згадвалі Гамер і ягоны вучень Гесіёд, гэта, на думку шмат каго з вучоных, нашая дзвіна. Не забудзьцеся, калі будзеце даваць у яе нырца. Богі продкаў, як і іхнія антычныя калегі, былі паміж сабою ў разгалінаваным сваяцтве і складаных стасунках. У браты Перуну лёс паслаў жорсткага бога холоду Зюзю. Жонкаю Перуна стала спагадлівая багіня жыцця і лета Жыва. Яе яшчэ называлі па мужу Грамавіцаю. Калі Зюзя зусім замучыў людзей маразамі, грамавіца сышла на зямлю, каб нарадзіць бога сонца Хорса. Выведка данесла Зюзю пра ейныя намеры. Той, каб не дапусціць з'яўлення суперніка на свет, перакінуўся ў мядзведзя і разам з пераменянымі ў ваўкоў злымі духамі завеямі пачаў ганяцца за грамавіцаю. Ратуючыся, яна ператварылася ў белую козачку, схавалася ў хмызняках і нарадзіла Хорса да ж бога. Той хутка падрос і разабраўся з Зюзем. Менавіта таму беларускія калядоўшчыкі і водзяць сабою казу. Гэты міт падае ў сваім грунтоўным і дасціпным нарысе да хрысціянская вера нашых продкаў вядомы рэлігійны дзеяч і гісторык Леў Гарошка. На яго старонках, апрача ўжо вядомых нам, дзейнічаюць такія каляритныя і ўплывовыя багі, як, напрыклад, Кон. Ён вызначаў долю і простаму чалавеку, і самім багам. Альбо бог хваробаў яшчар з ягонымі прыяцелькамі начніцамі. Гэтыя злыя духі ночы перадалі сваё імя аднаму з відаў кажаноў. Згадвае Леў Гарошка таксама магільнага духа Копсу, пры якога прыказка кажа: «З грашыма і Копсу дагодзіш». Але хацелася б зірнуць на праблему з іншага боку. Кожны народ мае ці прынамсі мусіць мець уласны нацыянальны міт. Маецца на ўвазе не набор прыгожых казачак і легендаў, а выразнае ўяўленне пра ўласную гісторыю. Адрозна ад гістарычнай навукі, у якой свае задачы, нацыянальны міт дае простыя, але абгрунтаваныя адказы на пытанні мінулага і аб'ядноўвае нацыю на шляху ў будучыню. Якраз такога міту нам дагэтуль востра не стае. Прыкладаў колькі заўгодна. Спытайце ў літоўца, чыёй дзяржавою было вялікае княства літоўскае. І абавязкова даведаецеся, што літоўскай. Задайце гэтае пытанне беларусу, і вы часта пачуеце той самы адказ – літоўскай. Нейкая беларуская тэлядзяўчо чырыкае па-расейску з Вільні для суайчыннікаў, маўляў, сёння Літва адзначае дзяржаўнае свята, бо ў гэты дзень калісьці адбылася каранацыя вялікага князя Міндаўгаса. Дзяўчо нават ведае, дзе ён атрымаў каралеўскую карону – у горадзе Наўгардукасе. Цікава, ці патлумачыў ёй хто-небудзь хоць потым, што Наўгардукас – гэта наш Наваградак, першая сталіца вялікага княства літоўскага. Мы павінны ясна ўсведамляць, што нашай дзяржаўнасці і культуры больш за 1000 гадоў, што да канца 18-го стагоддзя мы былі часткою агульнаеўрапейскай цывілізацыі. што прыход расейцаў быў акупацыяй, што 25 сакавіка 1918 году мы зноў сталі народам дзяржаўным, гэтым разам пад ужо цяперашнім імем. Гістарычная свядомасць, магутная стваральная сіла сённяшнюю ўладу гэта палохае. Улада хацела б, каб айчынная гісторыя ў мазгах беларусаў пачыналася ад лініі Сталіна, альбо ад тых часоў, калі піва каштавала 37 капеек. А найлепей наогул ад 1994 году, калі над занедбанай роднай старонкаю узышло сонца новага светлага жыцця. Улада намагаецца стварыць свой міт. Ды нацыянальныя міты ўсё ж створаць не ўлады, а народы. Вядома, што нейкі час можна падманваць усіх. Увесь час можна падманваць некаторых, але немагчыма увесь час падманваць усіх. Будзьма самі ствараць свае міты.